Завършени и незавършени процеси. Беседа от учителя, държана на 2 август 1932 година. Завършеният процес е божествен, а незавършеният е човешки процес. За пример, озряването на плода е божествен процес. Завършеният процес носи в себе си ново начало, както зрелия плод носи в себе си начало на нов живот. Цъфтенето, за пример, е незавършен процес. След цъфтенето следва връзване на плод и озряването му. Когато един цвят е цъфнал, в него няма още сладост, няма връзване на плод. В този смисъл доброто е завършен процес с ново начало в себе си. Злото пък е незавършен процес, без основа и без начало. Умният и добър човек знае защо е създаден светът, защо е създадено небето и земята. Той знае и разбира всичко, което става в тези области. Лошият и глупав човек не разбира тия неща и той гледа на тях като на безсмислени, безпредметни явления. И когато върши зло, той знае защо прави това нещо. И тъй. Добрите неща на земята имат начало, имат и край. Лошите неща нямат нито начало, нито край. Под думата начало в природата се разбира онзи процес, в който има проявление, т.е. никнене и цъфтене. Завършен процес в природата е онзи, в който има завързване, развиване на сладчина и зреене. Завършеният процес носи живот в себе си. Завършеният процес носи в себе си условия за създаване на нови форми, които самостоятелно за себе си могат да се развиват, да цъфтят и да озряват. Незавършените процеси обаче не носят живот в себе си. Раждането е завършен процес, а смъртта незавършен. Следователно, раждането и смъртта са два процеса, диаметрално противоположни един на друг, вследствие на което и проявите им са различни. Раждането носи радост в себе си, както и всички възможности. То носи възможности, необходими за развитието на човешката душа. Смъртта пък в себе си носи само скръб и страдания. Тя лишава човешката душа от благоприятни условия за нейното развитие. Щом човек се лиши от тези добри условия, от благата, които Бог му е дал, той неизбежно е изложен на скърби и страдания. Тъй, щото доброто се познава по това, че то не лишава човека от благата, които са му дадени от Бога, като негово право. Добрите хора дават, а лошите вземат. Те вземат и това, за което нямат никакво право. За пример, те убиват човека, отнемат живота му, за което нямат абсолютно никакво право. Законе. Никой няма право да вземе това, което не е дал. С други думи казано. Никой няма право да жене там, където не е сял. Никой не може да бъде обичан, ако сам не е обичал. Следователно. Да обичаш, това е начало. Да те обичат, това е край. Когато обичаш някого, ти си в началото и отиваш към края. щом престанеш да обичаш, ти си в края. Тогава онзи, когато си обичал, той започва да те обича и става обмяна. Същото нещо казано в положителен смисъл. Който сее, той може и да жене. Който не сее, той никога не може да жене. Някой казва: много неща не разбирам в живота. Неразбирането на нещата в живота се дължи на смесването на завършените и незавършените процеси. Плодът, който е завършен процес, след известно време започва да гние. Гниенето е смесен процес, в него става вътрешна промяна, при която естеството на веществото коренно се изменя. Сладчината в него постепенно се изгубва и в резултат на това явяват се съвършенно нови материали, нови вещества. Ферментирането е също така смесен процес. От тук ние вадим следното заключение. Когато човек се смущава без някаква дълбока причина, той се вкисва. Тоест, у него става вече смесен процес, процес на ферментация. Тайната на живота се състои в това, да се спре по някакъв начин процеса на ферментацията. Само една сила може да спре ферментацията. Тази сила е истината. И сега ще знаете. Всяко нещо, което не може да спре процеса на ферментацията в човека, това не е истина. Всяко нещо, което е в сила да спре ферментацията в човека, то е истина. Беседа от учителя, държана на 2 август 1932 г. на Рила в 5 часа сутринта.